سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زلو نپری و نسوزی هر بلو کسم تر زور لندی وی بمو تر اور لندی خی اکڑش پین سترگ دا مل سترگ تر پی غور لندی وی بمو تر اور لندی ورد سر کاسو کی خپلی وی نکڑی زما رو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو تنچ ملاسو کی همیشه دا توفان ملو نیوی بیا بهر تشونیوی سمبلاس رسای دخپل پردی دخمن ترستونیوی بیا بهر تشونیوی ستورو گندلوی گئی دا شیطان پردی بچو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو بیا مورا جوانده کل دمو منو پر گنو تاریخ زمو دا اولنو تاریخ و مخود نلی تا دا کفری زبر زواکو تاریخ زمو دا اولنو تاریخ و مخسته ناز بیا دا نیکونو دا شلمو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو مغل اسلامی او ملی گٹو نا تیری گنا زور تا تسلیمی گنا مغ پر دی پال نیو پر دی گٹو نا زاری گنا زور تا تسلیمی گنا زکا چی نمستو نو کی ازغیو دا ناٹو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو تل پخدای تو کل او پا نصرتی بر وصل رای تنگ عاقیده لری کلک عزم او هم دغرنو غم دی حوصل لری تنگ عاقیده لری ستای عبدالله چی مو پستلگو اولی مو ظلمو شباس ننگالو ظلمو ستای عبدالله چی مو پسترگو اولی مو ظلمو شباس ننگالو ظلمو سر در نه جگ نکنی چیری هم چی توری آلو ظلمو شباس ننگالو ظلمو زرمو شمله هر تن داری زوار نمیلنو ظلمو شباس ننگالو ظلمو شباس ننگالو ظلمو